بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ مخي تاسوي فزيلت دا إنفاق في سبيل الله دا صدقة أو دا خيرات فزيلت خدا صدقې او د خیرات د فضیلت سره یو څو شرطونه ولګول. صدقې کوي، خیراتونه کوي، بیا اندازې اجر او ثواب دی پکې. خو یو اخلاص کوي للهیت، او دویم دا دی چې چاله دې ورکو هغه ته بیا یادومه، هغه له بیا تکلیف مرسوه. او چې صدقه کې نو په صدقه کې د ریاکارۍ نه ځان بچ کوي. ریاکاري نه ده، دا صدقه کومه د دې د پاره کومه چې د لنډي کوتل خلک وویني. اکثر زموږ خلک دې ځای کې غلطیږي. دا دغه نه ده ولیمه چې تاسو واده وکړئ او ولیمه ګورې، دا هم صدقه ده. دا په صدقو کې بهترینه صدقه ده. چا چې درلا د ولیمې دعوت درکو نو په نورو دعوتونو کې دومره دغه نه دی لکه څونه چې د ولیمې دعوت دغه دی خامخا به قبلې. دا ډېر لویه صدقه ده. خو اکثر دلته هم دا خلک کوي، وایي چې خلک ووایي چې داسې د وعدې وکړو، نو چې دا ریاکاري کوي نو بیا الله د ریا چرتله نه درکوي. دا مخکې تاسو ووي دا خبرې. نن بیا مسله ده یا دوستانو، را روانه ده مسله. ورځ د قیامت چې کله راش، حساب کتاب شروع شي، د هیچا عمل به ستا په کار نه راځي. بې اندازې ضرورت به دي، بې اندازې نه به دله پلار نیکي درکوي، نه به دله زوی درکوي، نه به دله ښځه درکوي، نه به دله رواره درکوي، نه تره هیڅوک. بې اندازې به محتاج یې که تا انفاق فی سبیل الله کړي، عمل لیکړي، دقه عمل به تا ته فایده درکوي. خو خدای دې نه کړي که تا منځونه هم ډېر کړي، حجونه دې هم کړي، عمرې دې هم کړي، سبقونه دې هم ډېر ویلي وي، خو تا پکې ریاکاري کړي چې دا خلک وویني. د دې داسې مثال دی لکه چې ستا ډېر مالي او په دې مال باندې طوفان راشي، او طوفان راشي و هغه باغ او هغه مال هر څه وسوځي. دقسې دا نیک اعمال که صدقه وي او که بل سي، په ریاکارۍ باندې دوستانو دا داسې دمه کېږي، سوځېږي لکه څنګه چې خپل مال له اور ورکې و هغه وسوځي. د دې وجې نه کابر وایي چې ستا مقصد الله رضا ده. که ښکاره صدقه ورکې موږ څه نشو ویلی، وروسته را روانه ده هم صحیح ده. خو چې پټه ورکې، او داسې پټه ورکې، حدیثو کې راځي چې په ښي لاس یې ورکې خو چې ګس لاس یې خبر نی، نو بې اندازې اجر او بې اندازې ثواب دی. ځکه چې په صدقه نفلي چې پټه ورکې نو هغې کې ریاکاري نشته. تاسو ته ما وي دلته یو څو دي، الله دوی له نور برکت ورکي، تړې لېږي خلکو ته. اسوزو کو والا وی خو راته وی شرط وی را غسړی راته وی چې زمان نامه باندې را کوي هغه باندې نه. نو ما او ته وی ما ته دی ولې واغشته دا کوم تا خیانت و. آیا ود احدکم، آیا غواړي یو ستاسو، ارزو کوي، آیا ود، آیا ارزو کوي، آیا غواړي احدکم یو ستاسو، الکه دا خبر ستاسو خوښه ده، ان تکون له جنت، چې وي دې د دې سړي دپاره باغ، ان تکون چې وي له د دې سړي دپاره جنت باغ. د یو سړي دی ښایسته باغ دی، ښایسته، خو دا باغ څه ده؟ څه شي دی؟ من نخیل د کجورو، من نخیل د کجورو، و اعناب او د انګورو. یو ښایسته باغ دی، په سونو پکې کجوري دي او په سونو بوټي پکې چې دي نو انګور دي. من نخیل د کجرو و اعناب د انګورو. او څنګه باغ؟ معمولی باغ نه، پکې اوبم روانی، تجری من تحتها الانهار، روانی لاندې د هغې نه نهرونه، د دې باغ د ونو لاندې نهرونه هم روانی، د بار نه وته د اوبو ضرورت هم نشته. پوهیږې که نه؟ ښایسته نه ښایسته باغ دی دا. تا چې دنیا کې دا صدقه وکړه که نه، د دې صدقې نه عند الله د الله په نیز ښایسته شی بل نشته. یو طرف ته دا دی، لهو فیها، او د دې سړي د پاره په دې باغ کې، من کل ثمرات، د هر قسم میوونی، انګور هم پکې وي، کجور هم پکې وي، خو پکې ورسره نور هر قسم میوې هم شته، ښه آباد دی. او دا ماما څنګه دی؟ ماما ټول هم دې باغ ته ناست دی. هغه غریب کسب نشي کولی، مزدوري نشي کولی، بړاپې ته رسېدلی دی، بوډا دی. و اصابه الکبر، او حال دا دی چې رسېدلی وي هغه ته بوډا والی. و اصابه الکبر، او رسېدلی وي هغه ته بوډا والی. نو چې بوډا سړی شي هغه بیا کاروبار کسب نشي کولی، دغه باغ دی نور کاروبار نشي کولی، او په کور کې ورته خوراکیان هم ډیر دي. وله ذریتن، او د هغه د پاره یې بال بچ، دعفا، او کمزوري چې هغه هم د ګټې نی، لکه واړه ماشومان یا د کور ښځې. وله ذریتن، او د هغه د پاره یې بال بچ، دعفا، او کمزوري. نو هلکه چې داسې ښایسته باغ دی وي، او بیا تا ته بړاپه هم رسېدلې ده، او په کور کې د خوراکیان هم ډیر دي، نو دا د چا خوښه ده چې زما په باغ باندې طوفان راشي او د وسوځي؟ دا د چا خوښه ده؟ په داسې وخت کې چې ښایسته باغ دی وي، دا به کوم سړی وغواړي چې زما په باغ دې دغه راشي؟ دقسې وروره، په ورځ د قیامت به صرف دا خپل اعمال تا ته فایده در رسوي. دا یو لوی باغ دی، خو که دا باغ دې ریاکاري وکړه، دیکونه دې وکړه، په دې باندې لاړ ختم شو. فاصابها، نو ورسیږي دې ته، نو دا یې خوښه ده. فاصابها، چې ورسیږي دې ته. فاصابها، چې ورسیږي دې ته. اعصار طوفان، اعصار طوفان، او فیه نار، په دغه طوفان کې اوري. تاسو ته خدای خبره چې څه وایې؟ موږ به ورته د پیریانو ډولۍ ویله، بګوله، څوک ورته ګوله وایي. په دې دښتو کې باد راشي او داسې تاویږي، دا خاورې ځان سره اوچتې کړي، په باره لاړ شي. دا خو د دې ځای دي، دلته خو دښتې دونه نشته دی. په عربو کې چې دښتې راشي، دغه راشي د ګولې، نو دا شګې او دا کاڼې ځان سره دغه کي اوچت کي. نو دغه طوفان ستا په باغ باندې راشي، نو ما وی دا ډېر تیز تاویږي، تیز، او دا هر شی ځان سره اوچت کړي، کله نا کله دا اجزا سره خپلو کې ټکره وشي، هغه اور دغه کي اور پیدا کي. نو ورسیږي هغې ته طوفان، فیه نار، او په هغه دغه طوفان کې اور وي. او فاحترقت، هغه باغ سوځي. هلکه په داسې وخت کې د داسې باغ سوځېدل ستا خوښ دي؟ د هیچا خوښ نه دي. کذلک، همدقسې، یبین الله، بیانی الله، لکم الآیات، تاسو ته خپل آیاتونه، دا ولې؟ لعلکم تتفکرون، د دې دپاره چې تاسو لږ سوچ وکې، ځان پوه کې، صدقې کوي، اعمال کوي، خو د ریاکارۍ او د دې نه ځان بچ کوي. بیا مسله ده، ته وایې زه صدقه کوم، کم قسم مال لغه کوم؟ وایي صدقه چې کې او ډیر ثواب غواړي، ډیر، نو ښکلې مال چې تا ګټلي هغه راواله او صدقه کا. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، انفقوا، تاسو اولگوی، انفقوا، تاسو اولگوی، من طیبات ما، طیبات یو معنی کوي خو، مزری استاد چې پیاول راغلی دی نو د دې معنی کړی د جیاد کرا. انفقو تاسو ولګوی من طیبات ما، دا غخو هغه مال نه کسبتم چې تاسو یې کسب کړی وي، الک خپل مال چې په خپله دې ګټلی دی هغه روالو خیرات کا. لیکن امید ګلم عبدالله ابن مسعود سے بخاری کی بتا سو تراشی دا طیبات معنی کئی حلال نبیم ٹک دا اولگا ویتاسو من طیبات ما دا حلال حق مالنا کسب تم چه تاسو کسب کرده دے خیرات کوئی صدقے کوئی. حدیث کی رازی صدقہ دا اللہ اغا غصہ ختمی، خدا یو ټکی دی چې خپل مال لیوی او حلال مالی حلال، یو تانې وکه نیمه روپۍ یوه روپۍ خو چې حلال وي او د الله رضا پکې وي نو درته دومره زیاتۍ زیاتۍ لکه د احد د غرومره. پاتې شو حرام. نو حدیث کې به دا تاسو ته راش عبدالله ابن مسعود صاحب وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کم سړی مال لی خو حرام دی، چې وی خوړ په خوراک کې برکت نی الټه وته بیماری پیدا شي. حرام مال دی چې اوګټ او او دې خوړ برکت پکې نی، او که صدقه دې کو نو خیرات دغه دې ثواب پکې نی، او که د ځان نه دې رستو پرېښودو او ته لاړې مړ شوې نو دا د جهنم توخه ده، د جهنم د اور توخه او خرچه ده. یو و مما، او د هغې مال نه دا خو چې تاسو دا کاروبار کې او کوې او تجارت کوې په دېم ګټلی، و مما او د هغې مال نه اخرجنا لکم چې موږ راایستلی دی ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه، الکه ځمکه د پټې غنم پکې وشو، الکه د دغې نه هم خرچو کې دارنګې جوار پکې وشو، ټیپر پکې وشو، پالک پکې وشو، هر څه چې پکې وشو د هغې نه چې دی نو تاسو دغه کوی عشر ورکوی. و مما او د هغې مال نه اخرجنا لکم چې موږ راایستلی دی ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه، تاسو ویلو که نه هدایه کې ار یو سیزه چې د ځمکې پیداواري زمیدار دغه نه نه ورکوي، شوتل نه، شوتل هم په دې کې راځي، بوس هم په دې کې راځي، دا ټول په دې کې راځي. هر شی چې ځمکې دی اوکو ځمکې پیداوار نو په هغې کې که د دې باران په اوبو باندې اوبه کېده، د خوړ په اوبو باندې اوبه کېده نو دې کې عشر دی لسمه، او که پارټ باندې پټو ویل دی وبکوله نو په دې کې بیا د عشر نیمه ده، نصف عشر. ولا تیمموا الخبیثا، او تاسو قسم کوی د بیکاره مال چې هلکه صدقې نه کوی نه کوی خو چې کم بیکاره نه بیکاری اور کوی، دا بیکاره چې مه ورکوی دا ګورې په دغه کې ده ښه هغه صدقه ده چې کمه فرضي وي، لکه د ځمکې پیداوار دی عشر پکې ورکې نو دا به خامخا ورکې، هلته به خراب نه ورکې. یو دی نفلی صدقه، نفلی صدقه کې خو ښه خبره دا ده چې ښه شی ورکې، خو که ښه نه ورکې او بیکاره ورکې نو هم یو اندازې پورې اجر شته. ډوډۍ دې وخوړله او انډۍ پاتې شوه، زمونږ نظر کې دا بیکاره او دا یو غریب له ورکې هم دغه شته پکې اجر شته. په واجب کې لکه ما بیا عشر ورکې نو هغه داسې نه، زمیدار نه دي هغوی چې راشه دغه کې اخلي نو هغه بوجو کې اچی اچی اچی نو چې هغه بیکاره پاتې شي نو وایي زه دا د الله دپاره دا په عشر کې ورکې. ولا تیمموا الخبیث، او تاسو قسم کوی بیکاره مال ته منه چې د دغه بیکاره نه تنفقونه تاسو خرچ کوی، الکه که څوک دله دغسې مال تاله په صدقه کې راوړي نو ته به قبول کې. یا مثلا ستا بل سړي ته دوه سیره غنم قرض دي او تاله پکې دا غنم در کې چې دا تهیې خیرات کې نو ته قبض کې، نو چې ته په نه قبض کې نو الله به څنګه قبول کې. ولستم نه یې تاسو بې اخذیه اغوستونکي د هغې الا ان تغمدو فیه، مگر که تاسو چشم پوشیو کې په هغې کې. یو سړي ته د یو من غنم قرض دي او هغه یې نه درکوي، سبا دله دا بیکاره غنم راوړل، نو ته ځګه چې زه مړه روکې که اوس به ورسره څه کوو، دا بیکاره چې راکړوم زاد دام ښه دي. الا ان تغمدو، مگر که تاسو چشم پوشیو کې فیه په هغې کې. او لکه احسانات په الله مه کوئ چې ما صدقې وکړې. وعلمو، پوه شی، ان الله یقینا الله غنیون، هغه بې پروا دی، د هغه چا صدقو ته ضرورت نشته. حمیدون، صفت کړی شوی دی په خپلو کارونو کې. الشیطانو، شیطان چې دی، یعدکم الفقر، هغه وعدې کوي تاسو سره د فقر. هلکه صدقه مه کوه، زکات مه ورکوه، عشر مه ورکوه، بله صدقه مه کوه، دا خو ګراني ده، سخت وخت دی، بیا به غریب شي. شیطان چې دی، یعدکم الفقر، هغه وعده کوي تاسو سره د فقر. و یأمرکم، او هغه امر کوي تاسو ته بالفحشاء، په شوموالی. بالفحشاء، په شوموالی. مفسرین حضرات وی په قرآن مجید کې چې کوم ځای کې فحشا ټکې راشي نو د دې معنا زنا او بې حیایي ده. ښه، خو یو دا ځای دی، یو دا ځای چې دلته به د فحشا معنا بې حیایي نه کوئ شوموالی، اگر چې دلته معنا د بې حیایي کړې ده، خو دلته بې حیایي معنا نه ده. شیطان تاسو ته امر کوي بالفحشاء، په شوموالی باندې. والله، الله پاک چې دی، یعدکم، هغه وعده کوي تاسو سره مغفرتن، د بخششو، منه د خپل طرف نه. الله وی تا چې صدقه وکړه په دې صدقې سره به زه تمام ګناهونه ستا معاف کم، او د دې په ځای کې به درته بې اندازې عوض درکم، و فضلا، او د زیاتی. کله نا کله کم سړی صدقه وکړي او الله دته په دنیا کې عوض ورنکړي، دی دې پوه شي باندې چې دا صدقه زما غلطه وه، کنی ورنه د الله دا وعده ده او د الله وعده دغه کېږي نه چې یو روپۍ دې صدقه کړه، تا ته به کم از کم الله تعالی 500 روپۍ د دې اجر درکوي، او کم داته در نه کړه نو معلومېږي نه دغه دی دې صدقه کې څه چلو، یا دا پیسې حرامې وي، یا ستا چې د ریاکاري مقصد و. والله، که ته وی چې نو دا دومره ثوابونه به څنګه وي، نو وایي د الله خزانې ډېرې کلو دي. والله، الله پاک چې دی، واسع، هغه پراخه دی، د هغه خزانې پراخه دي، او علیم، خبر دی په حالت د خپل مخلوق باندې. یؤتی الحکمت، الله ورکوي پویه د دین. حکمت دی ته وایي چې علم دی همی او عمل دی وسره همی، الله ورکوي پویه د دین. من یشا، هغه چاته چې د الله خوښه وشي، او د الله هغه چاته خوښه کیږي چې کم سړی د الله خوښي. و من یؤت الحکمت، او چاته چې ورکړی شوه پویه د دین، فقد اوتی خیرا کثیرا، نو ورکړی شو هغه ته خیر ډېر. خبرې هر څوک اوري، خو قبلول هر څوک نه کوي. و ما یذکر، او نصیحت نه قبلوي، الا اولو الالباب، مگر خاوندان د خالص عقلونو. الا اولو الالباب، مگر خاوندان د خالص عقلونو. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. دعا وکړئ الله ته زموږ راشي، خدای خپل فضل او کرم، یا الله خپل فضل او کرم معنی وکړه، یا الله زموږ حالات درست کړي، یا الله زموږ اعمال درست کړي، یا الله زموږ معاملات درست کړي. رب خپل فضل او خپل کرم معنی وکړه، رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي. د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمنګ نصیب وګرځي، خپل عظیم کتاب رب صحیح پوی زمنګ نصیب وګرځي، د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث باندې پویږي. دا د الله نه سوال کوي چې ربا داسې حالات مرا پیښې چې زمونږ دپاره رکاوټ د خپل سبب سبق وګرځي، چې هغه راشي مونږ نر څه پاتې شي. ربا د قرآن خیر او برکات زمونږ دنیا آخرت کې راکړي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي، په آخرت کې هم الله اجر ورکړي. سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، الله په خپلو بچو باندې سره زمونږ نه خوشحاله کړي. الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي. زمونږ د ملک صاحب د کور والا پاسپورټ دی، هغې کیسه مسله ده، دعا ورته وکړئ چې الله پاک هغه مسله حل کړي زر ته زره. وته الله پاک د دې درس د برکت د وجې نه پاسپورټ زر وله میلو کړي. بیمارانو ته هم دعا وکړي هر کس. وصلی الله ښه.